گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 385. این برنامه در مایه دشتی و ابو عطاست. نوای منی بی نوای تو هم، بلای منی مبتلای تو هم. نه نبانی، نه نمهربانی نچاره سازی تا خانم از سوز پنهان شکایت. نوای منی بی نوای تو، بلای منی مبتلای تو. شور و مستی تویی، تویی نور هستی، تویی تویی منم آوانی به کوی تو. سرود منی وجود منی، تار و پود منی، جام و ساقی توی، توی عشق باقی، توی توی منم که thank you. دل زود باورم را به کرشمه رو بودی دل زود باورم را به کرشمه رو بودی چون نیاز ما فزون شد تو به ناز خود فزودی به هم الفتی گرفتیم ولی رمیدی از ما به هم الفتی گرفتیم ولی رمیدی از ما من و دل همون که بودی تو آن نی که بودی من از آن کشم ندامت که تو را نیازمودم تو چرا ز من گریزی که وفایم آزمودی هزاران مدعی رو

چون شمع نیم جان، چون شمع نیم جان به هوای تو سوختی، با گریه ساختیم و با گریه ساختیم و به پای تو سوختیم. اشکی که ریختیم، اشکی که ریختیم، به یاد تاریختیم حبیبا، عمری که سوختیم، عمری که سوختیم، برای تو سوختیم جانمی. Thank you. شیار انجمن افروز برگ آه از برگ آه سوز نوای تو سوختیم

نوای منی بی نوای تو هم، بلای منی مبتلای تو هم. برنامه که شنیدید شماره 385 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم پوران و آقایان قوامی، تجویدی، عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز، جهانگیر ملک و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در مایه دشتی از آقای تجویدی، ترانه از آقای رهی مهیری، دیگر اشعار از بابا طاهر، مولانا، سعدی و رهی مهیری، گوینده آذر پژوهش.